5 now. Lazima tuheshimiane leo muhuni nimekutana na teke la vandana. Mpira plus, ndo siri ya ushindi. Na slide kwenye nyasi mechana mkeka wa muhindi. Zimliandami pango, kandami gambo, kandami chambo na bado mkatoa mazango. Sasa mtandama pango, sandama bango. Tasajiri ngambo mtacheza chini ya kiwango. Tesabu dali na dozi ndo hina wapo. Tasongo gari of course kwa maji ya bapa. Anito nyari wa uza papo, alimtupa kwa bahari. Nifilie mbali na rudi na samaki na wapa. Simlikuwa mnakula bati, minakula kigae nyi watoto wa mtaka. Kati ndo napita mjiandae. Eti unaniombea mauti. Siboro unsele kunuti. Mjavunja nazi my foot. Bado amnikuti. Mana roma ni kama roma. Nafanya miracle. Mwambie wanaochoma. Bosi Jehovah. Mana roma ni kama roma. Mwambie wanaochoma. Roma ni kama roma. Mwambie wanaochoma. Mwambie toa pili. Wafunga geti. Funga geti. Kuna pita majangiri. Wafunga geti. Funga geti. Mwambie toa pili, wafunga geti. Funga geti. Kuna pita majangiri, wafunga geti. Funga geti. Nasikia joto la kukesha mwisho saa sita oh. Saa sita, shapiti ya mtoto, baka nimefika oh. Check 5 now.